سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھاتے تو طلوع آفتاب تک اپنی جائے نماز میں بیٹھے رہتے، آپ فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد آپ کی نماز مختصر ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 2567، مسند احمد۔